कबीर ग्रह पतिर युवा हव विवाड जुहास्य, यह आज की ऋचा है। अब जबकि आप एक एक ऋचा का एक एक शब्द का अर्थ लेते चल रहे हैं, तब तो वेद आपके लिए इतना गरीब गंभीर नहीं होना चाहिए, सरस होना चाहिए, क्योंकि वेद हम सब की कहानी है। यहां धर्म और को लेकर के कोई मत मतांतर नहीं है। जैसा कि पिछली बार भी, पिछले रविवार के प्रवचन में भी हमने जाना कि वेद ये मान के चला है कि हम एक नित्य अवस्था से अभिशप्त होकर पुनः अपने आप को पवित्र करते हुए उस सत्य की ओर जाने के लिए आए। वेद के आरंभ की एक कथा को भी संक्षेप में हम ले लेते हैं कि भगवान वेदव्यास, कई प्रकार से वेद की कथाएं होती हैं, तो उन्हीं कथाओं को, और कथाओं का उद्देश्य कोई इतिहास नहीं होता, तत्व को स्पष्ट करना होता। हमें यह सदा याद रखना चाहिए। तो भगवान वेदव्यास जो वेदों के रचयिता हैं, संकलन करता है, रचयिता तो सब ऋषि हैं, जिन जिस ऋषि ने जो जो अमृत हमें दिया उसका संकलन इकट्ठा किसने किया? वेदव्यास ने। तो वेदव्यास हिमालय की सुरम्य वादी में कहीं बहुत गंभीर तप कर रहे हैं। और उसी तप में वे साधना में परम ब्रह्म से अद्वैत करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कथा सुनाने की प्रक्रिया में अद्वैत ब्रह्मा से कैसे होता है कि वे पधारते हैं, कि भगवान प्रकट हो गए। हम हमेशा आप ऐसी कथाएं सुनते आए हैं, तो हम इसको आप ही के ढंग से रखते हैं। तो स्वयं ब्रह्मा पधारे, परम ब्रह्म प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि वेदव्यास ने उनका पूजन अर्चन किया। और फिर वेदव्यास ने से उन्होंने पूछा कि तुमने हमारा आवाहन क्यों किया? तो वेदव्यास ने कहा कि नारायण, ये सृष्टि, ये उत्पत्ति, ग्रह नक्षत्र, जीवन के मूल उद्देश्य, इन सब रहस्यों को आज धरती का मानव भूल चुका है, जानता नहीं। उन्हीं को स्पष्ट करने के लिए मैं चाहता हूं कि मैं उस अमृत ज्ञान का पुनः संकलन करूं तथा मेरे अपने भी विनम्र संदेह हैं, मैं उनका भी निवारण चाहता हूं। तो पूछा, आप पूछो, क्या जानना चाहते हो? तो कहा कि ये सचराचर क्या है, ये उत्पत्ति क्यों है, ये पुण्य और पाप, सत्य और असत्य, ये सब क्या है, धर्म की कल्पना क्या है, क्यों है? और बारंबार मट्टी से ये मनुष्य बनता है और फिर मट्टी हो जाता है, इसके जीने का उद्देश्य क्या है, ये क्यों आता है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारा पहला प्रश्न की उत्पत्ति का रहस्य क्या है, तो वेदव्यास, ये उत्पत्ति यज्ञ के द्वारा होती है। यज्ञ ही सृष्टि का मूल है। यहां थोड़ा सा यदि हम विषयांतर करें तो उसको भी लेते चलें, बाकी विचारों को भी। हमारे सामने पाश्चात्य विज्ञान का उत्पत्ति का मूल एक ही कथा है, और वो है चार्ल्स डार्विन, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। उनके मुताबिक इस धरती पर कुछ नहीं था, केवल दो प्राणी थे, जीव थे, एक कोशीय अमीबा और बैक्टीरिया। इन्होंने ही, एक कोशीय जीवों ने ही मिलकर धीरे धीरे समय के अंतरालों के साथ जीवन की संरचना करी। वो दो कोशीय हुए, फिर बहु कोशीय हुए, और फिर मैमल्स हो गए। इसके अलावा और कोई फिलॉसफी हमें वहां नहीं मिलती है, क्योंकि एडम ईव और आदम और हवा की कथाएं भी जो हैं वो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ पर कोई प्रकाश नहीं डालती है। कि जीवन, ये उत्पत्ति, ये रहस्य क्या है, ये कोई स्पष्ट नहीं करता है वहां। ये यूं कहें कि जरूरत ही नहीं समझा गया वहां, और डार्विन पहले हैं जिन्होंने बताया। लेकिन डार्विन की उस थ्योरी को आज सारा वैज्ञानिक विश्व अस्वीकार करता है। अब उसे हम हाइपोथेसिस में भी मेडिकल कॉलेजेस में नहीं लेते हैं, क्योंकि अमीबा बैक्टीरिया पिछले 200 साल से सिंगुलर सेल का है, डबल ही नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये सेलुलर उत्पत्ति को हम जाने तो आदमी के कुत्ता भी हो सकता है और कुत्ते के शेर भी, ऐसा तो है नहीं। तो ये सृष्टि यज्ञ के द्वारा होती है, और वो यज्ञ क्या है, जब वेद व्यास पूछते हैं तो उन्होंने उत्तर दिया कि सृष्टि यज्ञ के जो ऋषि हैं तुम उन्हीं की वाणी को प्रकट करो और उसका संकलन करो, यही यज्ञ उत्पत्ति और सृष्टि के रहस्यों को तुम्हें बताएंगे। और इस प्रकार पहले ऋषि हमारे सामने मधुछंद आए, जिन्होंने निरंतर सृष्टि और उत्पत्ति के रहस्यों को स्पष्ट किया। और उसी के आरंभ में भगवान विनायक ने, गणपति ने, एक जगह है कि उन्होंने इनको संकलन किया वेद व्यास के साथ में, नाना प्रकार की कथाएं हैं। तो उससे पूछा कि ये जीव क्या है, कहा यही देव है और यही दानव है। जीव ही देव है और जीव ही दानव है। और जीव से आप समझते हैं ना, ये हम सबकी पहचान है, संज्ञा है हमारी। कहा कि जब नाना कथाओं में भी हम देखते हैं कि जब धरती गौ का रूप धारण करके क्षीर सागर में महाविष्णु के पास गई और उसने पाप और भटकाव को लेकर के धरती पर बढ़ते हुए भार के लिए नारायण से प्रार्थना करी, और ऋषियों ने भी वंदना किया कि नारायण हम आपके लीला अवतार को देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत काल से हमने आपकी लीला के अनुपम दर्शन का सुख नहीं पाया है। तो महाविष्णु ने कहा कि ठीक है, सारे देवता अभिशप्त होकर मृत्यु लोक पर जन्म धारण करें और मैं भी यथा अभिशप्त होता हुआ लीला अवतार के रूप में प्रकट होऊंगा और सारे ऋषिगण मेरी लीलाओं का सुख और आनंद ले सकेंगे और धरती के मानव को भी, भटकती हुई मानवता को भी दिशा मिलेगी, राह मिलेगी। और यहां हर देवता अभिशप्त होके आ रहा है, और वेद के आरंभ में यही आभास हमको वेद ने दिया कि धरती का मनुष्य हम सब कभी क्षीर सागर में अनंत आयु के में रहते रहे, लेकिन हमें जो भी भटकता, खंडित होता या अभिशप्त होता है तो उसे एक देह धारण करके यहां इस मृत्यु लोक में आके तप द्वारा अपनी शक्तियों, ऊर्जाओं को पुनः अर्जित करके लौट वापस अपने क्षीर सागर को जाना होता है। जब जब हम इस उद्देश्य को भूल जाते हैं तब तक ये सृष्टि हमारे लिए एक अनबूझ बहेली बनकर रह जाती है और जीवन बेमानी हो जाता है, कोई मतलब नहीं रहता इसका। इसी को उन्होंने कहा ये जीव ही देव है, ये जीव ही दानव है। और फिर भगवान राम की लीला में हमने पढ़ा कि जब 10 इंद्रियों का हमने निग्रह किया, अंतर्मुखी हुए तो दशरथ कहलाए, मन दशरथ हुआ, आत्मा श्री राम से जुड़े और हमारी भक्ति ही समर्पिता भक्ति ही जानकी है। और इस प्रकार अंतर्मुखी होकर हम जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर गए। लेकिन जब जब 10 इंद्रियां 10 मुंह बनी, हम दशानन रावण बन गए। और मैं और मेरों के लिए भौतिकता के लिए जीवन के स्वर्ण का भी संहार करते रहे और सारी सृष्टि को नोच करके एक लंका की कल्पना सजाते रहे तो दानव हो गए। तो कहा जीव ही देव है, जीव ही दानव है। हम सब में, हम सब देव भी हो सकते हैं और दानव भी हो सकते हैं। और ये सृष्टि सचराचर यज्ञ के द्वारा उत्पन्न होता है। ये बारंबार वेद के में जो आया तो पहले ऋषि में उन्होंने स्पष्ट किया कि वो खाली हवन जो तुम बाहर कर रहे थे, वो यज्ञ को पढ़ाने की एक प्रक्रिया है जो गुरुकुल में हम पढ़ाते हैं, और वाही जगत से अपने आप को ऊपर उठाने का एक उपक्रम है। लेकिन यज्ञ जिससे सृष्टि होती है वो तुम्हारे अंतर में होता है, जहां आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है। इसे मत भूलना किसी ऋचा में, नहीं तो ऋचा का अर्थ फिर नहीं खोज पाओगे। चाबी गई तो हर ताला बंद है, याद रखना इस बात। इसीलिए बारंबार हम दोहराते हैं इसे कि आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है, यही आचार्य है, और इसी के साथ प्राण वायु हम सबकी देह में उपाचार्य है। हाँ, ब्रह्म ज्वाला ही नव दुर्गा है, सरस्वती लक्ष्मी कुछ भी कह सकते हैं हम, दुर्गा भवानी वैष्णवी, हाँ ये ब्रह्म ज्वालाएं ही यज्ञ की ज्वालाएं हैं, यही मां है। तन सामग्री है और जीव होकर हम सब यजमान हैं, अपने अपने हम सब के भीतर यज्ञ है, और यज्ञ से ही जीवन का हर क्षण प्रकट हो रहा है। यज्ञ से ही हमें जीवन का प्रत्येक अमृत क्षण प्रकट हो रहा है। और आप वेद की इन पूरी ऋचाओं में, एक पूरा ऋषि पढ़ने के बाद हमने देखा कि धर्म का अर्थ संप्रदायों और समाजों में बंटना नहीं है। धर्म प्राणी मात्र को जोड़ने की प्रक्रिया का नाम है। जीव मात्र जुड़ेगा, आदमी और आदमी क्या बटेगा, हम कुत्ते में भी आत्मा देखेंगे, बिल्ली में भी अपनी अंतरात्मा का दर्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि एक पिता परमेश्वर हम सबको। फिर भी हम धर्मों और समाजों में बंट जाते हैं, हम टुकड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और खाली वाह धर्म ही धर्म रह जाता है। तो एक छोटी सी कहानी मैं फिर दोहरा देना चाहता हूं इस ऋचा को खोलने से पहले। छोटी सी एक उदाहरण दे रहा हूं कि एक तपस्वी बहुत तपा, मैं ये उदाहरण कई बार आपको दे चुका हूं। एक तपस्वी बहुत तपा, इतना तपा, इतना तपा अपनी ही आत्म अग्नियों में कि धरती पर सूरज का उजाला हो गया, और जब सूरज की तरह दमकने लगा तेज उसका और फैलने लगा चारों तरफ, तो बुराइयां डर गई। बुराइयां डर गई क्योंकि बुराइयां अंधेरे के बिना जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि रोशनी ही सच ही तो बुराई की मौत है। तो बुराइयां डर गई, भयभीत हो गई, और वो सारी बुराइयां भाग करके शैतान के पास गई। एक भगवान होता है तो एक शैतान के पास गई। शैतान से कहा कि शैतान चलो अब धरती हम लोगों के जीने के काबिल नहीं है, यहां से भाग चले, अब यहां गुजारा नहीं होगा। तो शैतान ने हंस के पूछा ऐसा क्या हो गया कि हम सबको भागना पड़ेगा? तो कहा कि अंधेरे के बिना ना शैतान तू जी सकता है ना हम, और वो तपस्वी तो धरती पर ही सूरज हो गया है, अब कहां रहेंगे? वो हम में से किसी को अब जीने नहीं देगा, उसके तेज से ही हम सब भस्म हो जाएंगे। तो चलो तुम भी हमारे साथ भाग चलो। तो शैतान होता है। उसने मुस्कुरा के कहा, डरो मत, थोड़ी देर के लिए छिप जाओ। ये तपस्वी अभी अपना तप पूरा करेगा, ये तपस्वी अभी अपना तप पूरा करेगा और ये जाएगा। तो उसके बाद इसी के भक्त इसके पीछे संप्रदाय बनाएंगे, तो हर घर तुम्हारा होगा, इस सूरज का कहीं पता ना होगा। ये जो ढूंढते हो संप्रदायों में तुम रोशनी एक दिया भर, वो कैसे मिलेगी वहां? क्योंकि वो तो बन जाते हैं शैतान के घर। शैतान बांटता है, परमेश्वर जोड़ता है। और जब हम बिल्कुल कतई सतही जीवन जीने लगते हैं बहिर्मुखी होकर, तो धीरे धीरे वो धर्म और सांप्रदायिक धर्म उद्देश्यों से हटकर आडंबर को ओढ़ने लगता है, नाटक को अपने आ जाता है। और जैसे आप दुकान करते हैं, जैसे आप धंधा करते हैं, वो भी एक व्यवसायिक उपक्रम बन के रह जाता है। मुझे याद है कि एक बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने मिशन को लेकर के एक कमेंट कर दिया था, क्रिस्प बिजनेसमैन इन फैंसी ड्रेसेस, ये उसने पादरियों के लिखे दिया था। तो बड़ा तूफान मच गया था। खैर उस बेचारे को माफिया मांगनी पड़ी, हिम्मत क्या उसकी जो कह जाए, और हिम्मत क्या हमारी जो हम ही कह जाए नहीं कह सकते। लेकिन क्या उसने झूठ कहा था? क्योंकि जब जब हम सांप्रदायिक होते हैं, हमारे दृष्टिकोण संकीर्ण होते हैं, हम मानवीयता भी खो बैठते हैं, धर्म की तो बात ही मत करो। जब आप किसी एक मजहब को बढ़ाने के लिए कोई सेवा कर रहे हैं, तो सर्विस इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटी है या कम्युनलिज्म है? और अंधे लोग उन धर्मांध सेवाओं को मानवीय सेवा बताकर अपनी बुद्धि का तो दिवालियापन दिखाते ही हैं, और साथ में मानवीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। इफ द सर्विस इज इन द नेम ऑफ टू स्प्रेड हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिज्म, इट्स नॉट सर्विस टू द ह्यूमैनिटी बट सर्विस टू द शैलोइज्म, जबकि धर्म का कोई उद्देश्य नहीं है। ये सांप्रदायिक झगड़े, ये भेदभाव धर्म नहीं स्वीकारता है। जब बनाने वाला एक है, देखो कोई भी सेट है वो ये कहता है कि वो एक है जिसने हम सबको बनाया है, तो फिर तुम सबको फाड़ के दो क्यों कर रहे हो, चार क्यों कर रहे हो? गाली उसी को तो दे रहे हो कि जब रावण भी जानकी का अपहरण करता है तो संत का, सन्यासी का, प्रीस्ट का ही रूप धारण करके आता है वो। तो संप्रदायों को और धर्म को अच्छे से समझना भी जरूरी है, तभी ये वेद समझ में आएगा। क्योंकि वेद उस सृष्टि और उत्पत्ति के मूल यज्ञ और राह को लेकर के हमारे भटकते पैरों को दिशा दे रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि हम किसी इज्म में फंसे, वो कह रहा है कि हम उस सत्ता को पहचाने जो हमारे भीतर है। और ये इसी सत्य को स्वीकार करके हम चले। क्योंकि जब जब धर्म व्यवसायिक हो जाता है, हम स्वर्ग नहीं नरक पाते हैं, पूजने वाले भी और पूजाने वाले भी, और बहुत बार तो मजाक बन जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक हमको किस्सा बता रहे थे कि भाई एक तो भक्त होता है, एक नास्तिक होता है। तो एक नास्तिक के पीछे एक पंडित जी पड़े हुए थे कि इससे माल नहीं उतारा तो हमारी पंडिताई कहेगी। तो वो घाट में रहे और एक दिन वो उनको गंगा जी में नहाता मिल गया, तो वहां जाके खड़े होके बोले, देखो यजमान आज नहा रहे हो और गंगा जी में नहाने वाले को दक्षिणा। तो उसने देखा कि आज तो फंस गए, लेकिन वो भी तेज था। तो उसने कहा कि भैया दक्षिणा तभी तो लोगे ना जब पहले मेरा तिलक करोगे, तुम्हारे चंदन तिलक है ही नहीं। तो पंडित जी ने देखा, बोले आज फिर दांव देख निकल रहा है। तो उन्होंने फट से सोचा और गंगा जी की बालू उठा ली, बोले नदियों में गंगा नदी है महान और गंगा जी की रेणुका तू तिलक समझान, और उसके माथे पे मल दिया। अब जजमान से कहा कि अब दे दक्षिणा। तो उसने दाएं बाएं देखा, बोला कैसे पीछा छोड़ा है, उसको एक मेढकी दिख गई, उसने मेढकी उठा ली, बोला नदियों में गंगा नदी है महान और गंगा जी की मेढकी तू गैया समझा। बस इतना ही धर्म रह गया हमारा। वो सृष्टि का मूल कि कैसे चिता की राख मट्टी से इंसान बने, कैसे मैं वनस्पतियों में ये दे आई और मैं कौन हूं, कैसे लाया गया कैसे उतारा गया, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। बस यही सब हो रहा। आप प्रसन्न हो कि आप दान दक्षिणा कर रहे नहीं, आप क्या पाए, क्या आपके बहके हुए कदम उस रास्ते पर आए जिस रास्ते से चलकर मट्टी से आप इंसान बने, क्योंकि वही राह तुम्हें आगे ले जाएगी। उस राह से दाएं बाएं भटक जाओगे तो रास्ता तो यहीं से घूम गया, पुनः 84 लाख योनियों की तरफ। कोरे नाटक करने से कुछ बनेगा नहीं, ये वेद कह रहा है कि हर पूजा में प्राण चाहिए आत्मा चाहिए, और वो तभी हो सकेगा जब हमारे में उसको लाने की पूरी ईमानदारी है, उस पूजा में उस उपक्रम में। ये समझने की बात है कि हमारी अवस्था कैसी है। एक और बहुत सुंदर दृष्टांत हमें मिल चुका है पिछले ऋषि में कि मेरी अवस्था क्या है, कि जैसे सागर में उतरा गोताखोर। भाई गोताखोर सागर में उतरता है ना, तलहटी पे आता है तो पूरा खोल पहने रहता है, ऑक्सीजन भी मिले और किसी जीव जंतु से उसकी रक्षा भी हो सके, बोलो है ना। तो सागर में उतरा गोताखोर ही तो हूं मैं। वहां गोताखोर क्या मकान बिल्डिंग है दुकानें बनाने गया, नहीं, कुछ मोती चुगने गया है, कुछ अनुसंधान करने गया है, और उस खोल की ऑक्सीजन के समाप्त होने से पहले ही उसे लौट के बाहर आना है, उसे लौट के बाहर आना है। यदि देर हो गई तो वो खोल जो उसकी उसकी जीवन की रक्षा कर रहा है वही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, बोलो। और क्या जब वो सागर से बाहर आता है तो खोल पहन के बैठा रहता है, क्या उसे फिर खोल की जरूरत होती है, उतार के अलग फेंकता है और आराम से स्वस्थ होके रहता है। तो उसी प्रकार इन द ओशन ऑफ ग्रेविटी, माया के सागर में मैं भी तो ये खोल पहनकर इस सागर में उतारा गया हूं, क्योंकि खोल के बिना मैं यहां, तो मुझे अन्न जल जो कुछ भी चाहिए, भोजन और ऑक्सीजन इस खोल की रक्षा के लिए चाहिए। जीव का भोजन तो आज भी ज्योति है, क्योंकि ज्योति के ही लोक से आया है। ये शरीर पुष्ट रहे, उसकी रक्षा होती रहे, क्षीर सागर भीतर बना रहे, मायाएं प्रवेश ना करें, वो विचलित ना हो, और तप करता हुआ अपने अनंत की राह पर अपनी ऊर्जा को संगठित करके पुनः लौट जाए अनंत आयु की ओर। इसीलिए जहां खोल है वहां खोल के जैसा जीवन है, लेकिन ये शरीर तो तुम नहीं हो। अरे एक्सीडेंट में हाथ कट जाता है तो भी तो तुम रहते हो, बोलो नहीं क्या। तो शरीर है, ये शरीर संरक्षण कर रहा है मेरे शरीर के भीतर उस क्षीर सागर का, जिसमें कि ये जीव स्वस्थ होकर माया रहित क्षेत्र में रह सकता है। लेकिन क्षीर सागर क्योंकि माया रहित क्षेत्र है, तो इसलिए अलग से उसे क्षेत्र बनाने की जरूरत नहीं है, तो शरीर की भी जरूरत नहीं है। बोलो, समझ में आ रहा है? अब कल्पना करो, जरा एक और भी तस्वीर देख लो यहीं पर, कि कल्पना करो कि कई गोताखोर जो थे खोल पहन करके पानी में उतरे और कंपनी ने गड़बड़ खोल पहना दिए थे, वो नीचे बैठ के खोल ही सीते रहे, कुछ किए ही नहीं। वही तो कर रहे हो डॉक्टरों की दुकानों पे जाके, तुम सब खोल सीते लोग। आज ये अवस्था है हमारी, कौन सा पुण्य कौन सा प्रताप हम कमाएं, हम पूछे अपने आप से कि जब देखो सुई तागा लिए खोल सी न तब से मतलब न और किसी से, और कंफ्यूज लेवल पर इस भौतिक जगत को ही सब कुछ मानकर हम भटक रहे हैं, बस यही सब कुछ बन गया। और सारे धर्म और संप्रदाय हमको यही भटका रहे हैं, ए टू जेड। वो हमें भीतर की बात नहीं बताते, वो हमको हमारी सत्ता से नहीं जोड़ते, वो हमें ये भी नहीं बताते कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और हमारा मूल स्थान ये धरती है अथवा आकाश। ये वेद है जो सृष्टि के ही या माने उत्पत्ति और ज्ञान माने ज्ञान को प्राप्त होना, इसको यज्ञ कहा है हमने, ना कि खाली लकड़ी। और वो ये किया था इसलिए कि फटकते पैरों को साधने के लिए इस पुनीत यज्ञ को बाहर करो और उसके साथ ही भीतर की शुद्धि लेकर अपने में यज्ञ हो। वही आज की ऋचा है, क्या कि अग्निना अग्नि ही समिद्यते, आग को आग में जलाता चल, क्योंकि जीवन का हर क्षण जगमगाती हुई अग्नि ही तो है। तो जीवन के क्षणों को ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ करते हुए अपने हर विचार को, जीवन की हर इच्छा को उसी में जलाते हुए, अग्निना अग्नि ही समिद्यते, और मन को विचारों को आत्मा में ही समाधिस्थ करते हुए। इसने ये नहीं कहा कि यहां जाना वहां जाना, उस हेवन में जाना उस बैकुंठ में जाना, ना तेरे भीतर है सब, वहीं जाना, हम सब के भीतर है। अग्निना अग्नि ही समिद्यते, अग्नियों को अग्नियों में, गीता में भी आया है कि अर्जुन बहुत से योगी हैं जो अग्नियों को अग्नियों में यज्ञ करते हैं, है ना, अध्यायों में पढ़ोगे तो मिलेगा तुमको, ये वही ऋचा याद भी है। हाँ, भगवान जो कुछ भी बता रहे हैं वही ऋषि भी नारायण लीला करके स्पष्ट कर रहे हैं, कर तो इसी का अमृत रहे हैं वेद का। तो अग्निना अग्नि ही समिद्यते, कि कोई चाहत तेरी तुझे तेरी आत्मा से बाहर न ले जाए, क्योंकि ये भोग की नहीं योग की अवस्था है। जब पहुंचेगा घर अपने, भोग की बात तो तब होगी, अभी तो तप ले और डोर न छूटे उसकी, डोर ना छूटेगी मंजिल छूट जाएगी, राह भटक जाएगी। मन को बाहर भटकने न दे, इस वाह्य जगत की में इतना अधिक आसक्त मत हो जा कि सत्य खो जाए तेरा। उस सत्य को पहचान, वो जो तुझे क्षण क्षण जिला के लाया है, वो जो हर क्षण तेरा साथी है, वो जो चूम चूम कर तेरी जूठन को, जूठे अन्न को बन के शबरी का राम रक्त में बदलता है, उस आत्मा को पहचान जो हम सबके भीतर है। और वो जात नहीं जानती, संप्रदाय नहीं जानती, जिस नाम से बुलाओ कोई दोष नहीं है, क्योंकि जब हर नाम परमेश्वर का है तो चाहे जिस नाम से बुलाओ। लेकिन उसको बांटना महापाप है, बांटो मत और बटो मत। राम में सब जग जाने, वो हम सब में समान है, और क्योंकि वो एक ही परमेश्वर है, तो बाकी सारे हैं जो हैं ये धरती के सांप्रदायिक नाटक जो हैं ये तो शैतानों की बातें हैं, ईश्वर की बात नहीं हो सकती। जब उस एक ने ही हम सबको बनाया है तो हम सब एक हैं और एक मानो। और तुम्हारी मंजिल बाहर नहीं, भीतर है तुम्हारे। इसलिए बाहर केवल हमें एक दूत की तरह जीना है, एक निमित्त की तरह जीना है। पहली ऋचा में हमने पढ़ा है अग्नि दूतम वृणी नहे, आत्मा के दूत बनकर के ही बाहर के जगत का वर्णन करेंगे। क्या हम तो निमित्त है। हमारा जो सत्य है वो हमारे भीतर है, हमारा जो स्वयं का जो स्वस्थ जीवन है वो तो भीतर है, बाहर तो हम केवल आत्मा के प्रतिनिधि हैं, दूत हैं, निमित्त है उनके। उंगली बनाई नहीं तो बेटा बेटी किसके, बना तो वो आत्मा ही रहा है, वो अग्नि ही रहा है, तो हम उसके दूत बन के ही तो उसका यथा अभिनय कर रहे हैं, पिता होकर, माता होकर, भाई होकर, जो भी, हम सब एक आत्मा का ही तो अभिनय करते हैं। क्योंकि हमें बनाना ही नहीं आता तो हमने बनाए करते हैं, बोलो। तो हम उसके दूत बन करके उसका अभिनय कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, आत्मा का, बोलो। क्या ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही आपको? और यदि समझ में आ रही है तो मैं पूछता हूं, मेरा तेरा अपना पराया ये शैतान की बात है या राम की बात है? और शैतान का संग है और बैकुंठ की कल्पना है। लेट अस नॉट डिस्क्रिमिनेट, लेट अस नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग द लाइव बींग्स, नॉट ह्यूमन अलोन। हमें तो जीव मात्र में उस सुखद यज्ञ का जो सृष्टि का मूल है उसका दर्शन करना है, तो फिर भेद क्यों करना है? ठीक है, आप कहते हो कि क्या पिता पिता ना बने, हां क्यों ना बने, क्योंकि कहा है अग्नि दूतम वृणी महे, उस आत्मा के ही दूत बन के उसका वर्णन करते हुए उसी की यथा अवस्थाओं का अभिनय करना, प्रतिनिधित्व करना, जहां उसने तुमको निमित्त पिता बनाया है जरूर बनना, लेकिन यह ना भूलना कि पिता आत्मा ही है, तुम नहीं हो, तुम तो उसके प्रतिनिधि हो। तुम माता कैसे हो सकती हो, तुमने तो आज तक कोई बच्चा बनाया, जानते नहीं कैसे बनता, बनाया तो आत्मा ने है, मां भवानी जगदम्बा ही तो बनाती है, वो ब्रह्म ज्वाला ही तो बनाती है, तो हम सब तो दूत है। जहां माता का धर्म है, निमित्त धर्म है, उसे पूरी ईमानदारी से मानेंगे, जहां पिता का धर्म है उसे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे, जहां पुत्र का धर्म है पिता के प्रति माता के प्रति, हम पुत्र होकर पूरी श्रद्धा से निभाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो आत्मा के प्रतीक हैं, आत्मा के प्रतिनिधि हैं, तो मैं भी तो आत्मा के द्वारा प्रकट किया हुआ हूं, तो मैं भी तो आत्मा में पुत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, तो मुझे भी तो भगवान राम और कृष्ण के जैसा मेरा चरित्र मेरे माता पिता के प्रति होना चाहिए। हम में से जो भी इस प्रतिनिधित्व को का अनादर करेगा वो शैतान का पुजारी होगा या भगवान का उपासक होगा। तो यथा अग्नि दूतम वृणी महे, उस आत्मा के दूत बन करके सारे जगत का, सारे जगत को यथा निमित होकर के धारण करना, अस्य यज्ञस्य सुकृतम्, और इस प्रकार जीवन रूपी यज्ञ को सफल बनाना, सुकृत करना, न कि आसक्त होकर इसको अभिशप्त करना। तो यहां बड़ा बिल्कुल क्लियर बात कही है उसने कि वेद ये नहीं कह रहा कि फैक्ट्रियां और दुकानें ना बनाओ, वेद ये नहीं कह रहा कि घर और परिवार ना बनाओ, वेद ये नहीं कह रहा कि उनका ईमानदारी से संचालन ना करो, वेद ये कह रहा है आसक्त को हटाकर दूत बन जाओ तो तुम्हारी ईमानदारी न जाए, और निमित होकर यथा निमित धर्म को धारण करोगे तो पाप नहीं पुण्य कमाओगे, और आसक्त होकर धारण करोगे तो तुम्हारी सारी पूजाएं तुम्हारे किसी पाप को न घटा पाएंगी। तो एक लिविंग डिसिप्लिन दे रहा कि एक आर्टिस्टिक वे में जीना रहना। आप घर बनाते हो तो उसको सजाते भी तो कहा कि इस घर को, शरीर को पहचानो, जीवन के सत्य को पहचानो और फिर इसे यथा सजा लो। हाँ, कि अग्नि दूतम वृणी महे होतारम विश्वे दसम, वो जो छावर करने वाला, सचराचर को बनाने वाला है, विश्व को पूरे को, सचराचर को उत्पन्न करने वाला है, उसी के क्या बनो, दूत बनो। और जिस प्रकार से वो विश्व को बना रहा है, तो जहां जहां तुम्हें उसका वाही जगत में प्रतिनिधित्व करना है, यथा उसके दूत बनो, उसके प्रतिनिधि बनो। हा? पुत्र हो तो पुत्र का प्रतिनिधित्व करो, पिता हो लेकिन मान के करो कि सब कुछ वो है, मैं निमित्त हूं। क्योंकि ये निमित्त शब्द के हटते ही आसक्त आएगा, और आसक्त के आते ही मैं करता हूं ये दंभ आएगा, और इस दंभ के आते ही तुम्हारी राह भी नष्ट हो जाएगी और तुम्हारा ईश्वर भी मर जाएगा। क्योंकि जब मेरे मन में आएगा कि मैंने किया, तो तभी तो आएगा जब वो नहीं है, उसको मैंने मार दिया। बोलो, समझ में आता है? तो इसीलिए आज की ऋचा में भी कह रहा है कि अग्निना अग्नि ही समिध्यते, कविर ग्रहपतिर युवा। कवि माने आत्मा, कवि माने विद्वान। कवि के नाना अर्थ लिए गए हैं, भाष्यकारों ने फिर बहुत से और अन्यत्र अर्थ कर दिए। तो कविर ग्रहपतिर युवा, कि अपने मन को सदा युवा बनाए रहो उस आत्मा में, नित्य युवा अर्थात नित्य जागरूक, पूरे बल से, आस्था और शक्ति से। ग्रहपति जो शरीर का स्वामी है, जो आत्मा है, और जो ग्रहों और नक्षत्रों का अधिपति है, जो परमेश्वर है, जो आत्मा होकर इस ग्रह में भी विराजमान है, उसी के प्रति समिध्यते, उसी में समाधिस्थ होते हुए जीवन के हर क्षण को जीने की इस सुघड़ अनुपम कला को सीखो, जिसके बिना कोई सुख सुख नहीं होता है। क्योंकि जिन्हें तुम सुख कहते हो वो तुम्हारी भ्रांतियां हैं। कहने लगे बड़ा सुख हो जाएगा, ये चीज हो गई, सारा सामान इकट्ठा है, क्या आपको उसमें से सुख आ रहा? हाँ बढ़िया, वो क्या बोलते हैं, साउंड सिस्टम भी लग गया है, टीवी भी आ गया है, और भी बहुत सारी चीजें हो गई हैं। हाँ, हर चीज बड़ी सलीके की है। कल इसके बिना तो स्वामी जी मजा नहीं आता। टेलीविजन चल रहा है, आप आनंद ले रहे हो, उसमें गाना भी है, नृत्य भी है, सब कुछ हो रहा है, बहुत बहुत बहुत सुख मिल रहा है, बड़ा अच्छा। क्या ये सुख इनमें से तुमको मिल रहा है? एक दृश्य रखते हैं कि बैठा हुआ है वो, खूब बड़े आनंद में बैठा है, कहले बड़ा मजा आ रहा है इसमें, और तभी एक टेलीग्राम आ गई है, बाहर से आवाज हुई है, टेलीग्राफ वाला आया है, दस्तखत करके टेलीग्राम ली, खोली उसने कि उसके बेटे का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया है, ये उसमें लिखा। हरि हरि नारायण। तो टेलीग्राम आ गया है कि तुम्हारे बेटे का सीरियस एक्सीडेंट हो गया है। अचानक सारा दृश्य खत्म हो गया, हर चीज वैसी ही सजी है, टीवी वैसा ही चल रहा है, गाना भी वैसा ही हो रहा है, नृत्य भी ज्यों का त्यों है, लेकिन अचानक उसे इनमें आनंद आता है क्या? टेलीग्राम ने उसके भीतर कुछ तोड़ा है, जो शीशे से झनझना कर चकनाचूर हो गया है, और वो भीतर भीतर सब फूट गया है। लेकिन आनंद अगर बाहर से आ रहा था तो अब आना क्यों बंद हो गया? क्योंकि टेलीग्राम टेलीविजन में घुसी नहीं है, उस नर्तकी ने भी नहीं सुना है, गाने वाले ने भी नहीं सुना है, सब यथावत है। फिर आनंद आना क्यों बंद हो गया? अगर उसी से आ रहा था तो अब क्यों नहीं आ रहा, बताओ तो? एक सवाल। कि वो अब क्यों नहीं आया, वो आनंद अब मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। अगर यही सब सुख था तो वह सुख मुझे क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं छू रहा है। टेलीग्राम ने जो कुछ तोड़ा वो तो मेरे भीतर था, तो क्या टेलीग्राम ने मेरे सुख को तोड़ा था, तो क्या वो सुख मेरे भीतर था और मैं अपने को ही मूर्ख बनाता हुआ अपने ही आत्मा के सुख को इन वस्तुओं के द्वारा भोग रहा था। जैसे कुत्ता हड्डी मिल जाए सूखी मोटी तो वो जबड़े में रख के चबाने लगता है, हड्डी है सूखी सख्त उसमें तो कुछ है नहीं, जबड़ा उसका अपना ही कोमल है जो फट जाता है और वो अपने ही जबड़े के फटने के कारण अपने ही रिश्ते खून को चूस चूस के क्या समझता है, हड्डी में से रस आ रहा है। आपने उन्हीं को सुख बताया और उसी के लिए आपने जीवन का सर्वनाश किया है, झूठ बोला, धोखा दिया, फरेब किए, रिश्तों की संबंधों की मिठास को मिटाया है, अपना पराया तो भूल जाइए अपनों को भी दुश्मन बनाया है। अरे सोचो, और उसको भी तुमने कहा कि तुम धर्म पूर्वक करते रहे हो, घर में मंदिर भी बनाए हो और आरतियां भी बड़ी मार करते हो, क्या करते रहे हो, पूछो अपने आप से, ये वेद पूछ रहा है हम सब से। और क्या ये झूठ, ये स्वांग, ये प्रपंच, ये नाटक दुनिया को तो धोखा दे सकते थे, लेकिन जो तुम्हारे भीतर बैठा हजार आंख से देख रहा तुमको, क्या तुम उसे भी झुठला पाते। वो हर झूठ जो तुमने बाहर बोला है और किसी ने सुना हो ना सुना हो, अरे हमारा क्या मतलब, झूठ बोलता बोलने तो हमसे क्या लेना, ये कह के वो तो निकल गया, लेकिन जिसे सब कुछ लेना है उसको तो वो झूठ गोली की तरह भीतर लगा है जो तुम्हारा आत्मा है। हाँ, तो पुण्य तो सारा नष्ट हो गया, बाकी क्या बचा है, एक दम रह गया है कि हमने इतने व्रत किए हैं, हमने इतनी मालाएं फेरी हैं, हमने इतने तीर्थ कर डाले, लेकिन सच क्या है, कि सारा कमाया हुआ पुण्य आसक्ति एक क्षण में चाट जाती है, बरसों के तप नष्ट हो जाते हैं। हाँ, बरसों के तप खा जाती है, बाकी क्या रह गया, क्योंकि ये बड़े ही सावधान योनी है, बहुत सावधान होके यहां जीना होगा मनुष्य की योनी में, तभी यहां से निकल पाएंगे, वरना निकलना क्या आसान होगा। देखो, फैक्ट्रियां बहुत तरह के कपड़े बनाती हैं, बहुत बहुत कीमती भी बनाती हैं, लेकिन हर कपड़े का वो टेस्ट तो नहीं होता जो पैराशूट का होता है, भले सस्ता है, क्यों, क्योंकि अगर उसके वो टेस्ट में फिर न किया गया ऊपर भेज दिया गया तो पैराट्रूपर ना मर जाएगा। तो तुमने भले बड़ी कीमती जिंदगी जी, लेकिन हवा में उड़ने वाले पैराशूट की ताकत तो नहीं ला पाए, जाते कैसे। तो ये सारे हमारे ये भोले नाटक, ये स्वांग हमें कौन सी दिशा दे रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं हमको, पूरी ईमानदारी से अपने से पूछ डालो। और गंवा रहे हो मस्ती, और कह रहे हो मिल रहा है सुख, आपने इंद्रियों के सुखों को, विषयों और वासनाओं को ही सुख माना है, जबकि पशु आपसे अधिक समझदार है। नहीं, मनुष्य तो बहुत समझदार है ना, लेकिन यहां भी देख लो कि पशु भी जानता है कि इंद्रियां सुख का विषय आनंद का कारण नहीं है, ये तो केवल अभिव्यक्ति मात्र है। कैसे, आनंद की हिलोड़ाई उसने पंख फैलाए और नाचने लगा, नाचना आनंद नहीं है, आनंद की अभिव्यक्ति है, उसे एक्सप्रेस कर रहा है, उस आनंद को दिखा रहा है जो उसके अंतर में भीतर में उभरा है। बोलो, समझ में आती है बात? बछड़े में आनंद की हिलोर आई, वो कुलांचे भरने लगा, नाचने लगा, बमाने लगा। तो बमाना नाचना आनंद है? नहीं, उसके भीतर जो आनंद की लहर है उसका उसको अभिव्यक्त कर रहा है। तो इंद्रियां और विषय आत्मा के आनंद की अभिव्यक्ति मात्र ही तो है। तो सोचो, विचार करो, उस झूठ को ही सच माना आप सबने, और जो सर्वानंद आत्मा था उसका कोई रस नहीं, कुछ आनंद नहीं है। यही ऋचा कह रही है कि अग्नि ना अग्नि समझ देते कबीर ग्रह पतिर युवा। इस विचार को युवा रखो, उस नित्य पुरुष में रखो और नित्य बना के रखो। ये नहीं कि थोड़ी देर के बाद फिर फिसल जाओ गंदगी में। हाँ, वो है ना, वो राजा मेरा बहुत अच्छा है, उसको बढ़िया साबुन से मैं नहलाता हूं, थोड़ी देर में पता देखा नाली में फिर घुस गया। वो है ना राजा, है ना कुत्ता, है ना। आप लोग तो समझदार लोग हैं। हाँ, कितने बढ़िया अमृत गंगा के प्रवचन में नहा के जाते हैं, फिर नहीं कुछ नहीं कहूंगा, आप लोग बुरा मान जाएंगे। राजा की बात कह सकता हूं, आपकी कैसे कहूं? पूछिए अपने आप से। हाँ, अरे जीवन का हर क्षण तो लुट रहा है मित्र, जागता क्यों नहीं? जाने कौन सी सांस लौटे न लौटे, अमर कौन है हम में? मौका है, मनुष्य की योनि मिली है, नर्तन मिला है, आ लौट चले फिर अपने उस स्थान को जो हमारा अपना है, नेटिव है जो। कब तक प्रायश्चित की भट्टियों में यहां तपते रहेंगे और जलते रहेंगे और भटकते रहेंगे? यहां बटोर नहीं, यहां तो न्योछावर कर, हल्का हो और वहां को चल, ये वेद का मत है और यही सत्य की राह है। और हम है कि यही सब बनाना चाहते हैं ना, यहां सेवा और तप और अग्नि दूतम और उसके प्रतिनिधि बन करके उसी की रौनक और रोशनी उसके निमित्त बन के करना है और तपना है और उसी से अद्वैत कर लौट जाना है। क्योंकि अपने स्थान तो वहां है जहां माया नहीं है, यहां माया है तो खोल भी लेना पड़ेगा, खोल जेल ही तो है। क्योंकि भोजन शरीर को चाहिए, जीव को नहीं। मरने के बाद जब मर जाता है कोई व्यक्ति, उसके घर के उसको ले जाते हैं, चिता की लकड़ियों पर लिटा देते हैं, हाँ पहचान लो यहां। उसके बाद जो अग्नि देता है उसकी कपाल क्रिया करके जीव को छुड़ाता है, तो जीव खोल था क्या? हाँ, खोल में था, छुड़ा लिया। अब वो प्रेत बन के दसवां पर्यंत जिसने कपाल क्रिया उसकी देह में वास करेगा, उसी की इंद्रियों से गीता गरुड़ पुराण सुनेगा और तब यथा योनि गमन करेगा। तो जीव खोल तो नहीं है, क्योंकि जब वहां पर भी जब हम अग्नि देते हैं चिता की लकड़ियों पर, तो वेद की ऋचाओं में पहले सुनाते थे, अब तो पता नहीं वहां वो लोग करते हैं नहीं, हम जानते नहीं। तो हम कहते हैं वो महापात्र जो है वो कहता है, जो वहां खड़ा होता है हवन कराता है, कि तन रूप तन सा निगरी है, जीव यजमान है, आत्मा यज्ञ का आचार्य है, प्राण उपाचार्य है, शरीर रूपी सामग्री को, इस जीव रूपी यजमान को ब्रह्म ज्वालाओं में आचार्य और उपाचार्य की दया और कृपा से यज्ञ करते हुए ज्योति बनकर ब्रह्मांड से प्रकट होना था। सही हो नहीं पाया है, इसलिए क्यों नहीं हो पाया है, क्योंकि अंतर्मुखी नहीं हुआ। दस इंद्रियों को दस मुंह बनाए, दशानन रावण की तरह यह बाहिर्मुखी रहा है। इसलिए जिनके कारण, जिनकी आसक्तियों के कारण ये अपने अंतर की राह को गंवा बैठा है, अब उन्हीं से में जो प्रथम आसक्ति है, जो बड़ा बेटा है, जिसकी आसक्तियों के कारण ये बाहरी भटकता रहा, हाय मेरा करता रहा, अब उसी से कहो इसको अग्नि दे और वो स्वयं यजमान बने तो इसको अलग करे, तो कपाल क्रिया करके उसे अलग करता है। बोलो, ये दृश्य तो समझ में आता है। तो भोजन, ऊर्जा सब किसको चाहिए, और ये नहीं होगा तो जीव विचलित हो जाएगा, क्षीर सागर नष्ट होगा और वो चला जाएगा। कहा ना कि देयर इज ग्रेविटी डिके, डिके डेथ, नो ग्रेविटी नो डिके, स्टेट इमॉर्टल। माया ही ग्रेविटी से पेनिट्रेट न करें, इसी के लिए ये शरीर और इसमें सारी ऊष्मा शक्ति और ये जीवन के महाभारत हैं, जो बॉडी का हर सेल और इसकी ऊर्जा शक्तियां लड़ती हैं, जिससे शरीर का क्षीर सागर बना रहे। तो वो भोजन जो तुमने खाया है, वो भोजन सहज ही रक्त में बदल सके। अगर उसी भोजन को मैं एटॉमिक लेवल पर ब्लास्ट करके अलग करके जोड़ने की कोशिश करूं ग्रेविटी में, तो क्या होगा, लखनऊ रेगिस्तान हो जाएगा एक डबल रोटी पे, इतना बड़ा एटॉमिक ब्लास्ट हो जाएगा। ये क्षीर सागर और माया का भेद है वेद में। तो उस जीव को इस शरीर की रक्षा के लिए भी क्षीर सागर चाहिए, और वो स्वयं क्योंकि क्षीर सागर में ही रहता है, तो जब भी माया में आएगा उसे खोल के भीतर एक छोटा क्षीर सागर तो चाहिए कि जिसमें वो स्वस्थ रह सके, अपनी सहज स्वाभाविकता में। तो ये शरीर भले मैं नहीं हूं, लेकिन ये शरीर मेरी अनिवार्यता है, ये भी हमें नहीं भूलना है। और इस शरीर को कहा कि दो रास्ते हैं बनाने के, दो भाव में, किसी एक भाव में रख ले। एक, ये शरीर मेरा है और इसे विलासता में, विषयों में नष्ट कर दे, तो ये जेल बनेगा। क्या बनेगा? अब तुम्हारा रूप क्या है शरीर में, जरा पहचान लो। शरीर क्या है? जेल है, और आत्मा हो गया जेलर है। और जीव क्या है? कैदी। और वो घुटन भरी विषयों की जिंदगी। जितना उच्छृंखल और दंड विषयों में होगा, उतनी ही सजा अस्पतालों में पाएगा। नहीं पाएगा क्या? बोलो, मेंटल लेवल पर भी और फिजिकल लेवल पर। और अगर इस शरीर को ही मैं, मेरी ये जरूरत है, अनिवार्यता है, इसे मैं भगवान का मंदिर मान लूं, बना तो वही रहा, और अपने इस जेलर को अपना आराध्य मूर्ति बना करके इसके प्रति अर्पित हो जाऊं, तो जेल में भी पैरोल मिल जाएंगे, सुखी सुख है। बोले जो यही है कि समाधि में बैठ करके कहीं भी घूमाना पैरोल पे। बोलो, समझ में आता है? तो दो रास्ते हैं, या तो शरीर को विषयों का नर्क बना लो और नर्क जियो, और जी नहीं रहे क्या सब लोग, और चाहो तो उसे भगवान का मंदिर बना लो, मंदिर की घंटियों की मंगल ध्वनि हो, शंख मंगल नाद करें, और अंतर से सुगंधित धुआं उठे यज्ञ का, और महक बन के उसकी हम तपें दिन रात। दोनों को एक तस्वीर बना लो, जो बाहर सज रहा है वो भीतर बुझ रहा है। सोच लो कहां सजना है और कहां बुझना है। इसी को बाद में कालांतर में संप्रदाय ने लिया कि वो भस्म लगाते हैं कि वाह ही जगत भस्म है, ज्योतियां भीतर हैं। तो बाद में वो भी एक ट्रेडिशनल बन गया, सिल्किन कपड़ा पहनने लग गया, बड़ा महंगा होता है वो आजकल तो, क्योंकि उसमें जितना सर्दियों में वो लकड़ियां जला करके राख बनाते हैं, फिर उसमें तमाम तेल आदि से लेकर के जब शरीर पे मलते हैं तो एक एक कुंदा रोज जल जाता है, तो रोज 500-1000 रुपए की एक ड्रेस हो जाती है। बहुत कॉस्टली ड्रेसेस हैं आपको। वो भी फैशन हो गए ना, तब तुझसे समझो इसे कि हमने कोई व्यक्ति कोई सुख नहीं उठाता, सुख मात्र आत्मा का है। अज्ञानी जन उसे दुकानों में ढूंढते हैं, ज्ञानी जन समाधिस्थ हो निरंतर पीते। एक और छोटा सा इसी में उदाहरण दे देता हूं, जिससे इस ऋचा को आप आत्मसात कर लो, क्योंकि ये ऋचा आपकी आत्मा है। हर ऋचा आपकी आत्मा, एक से एक अनुपम है, सुंदर है, और एक एक शब्द का अर्थ भी इसीलिए दे रहे हैं कि जिससे आपके मन में आपको संदेह ना रहे। पुराने बाचिकारों वाली बात नहीं कर रहे, एक एक शब्द का अर्थ दिए जाते हैं कि ये कितना अनुपम है, कितना सुंदर है, इसे समझो इस बात को। आप पानी कब मांगते हैं बताओ तो मेरे को, जब प्यास लगती है, और प्यास कब लगती है, अंदर का पानी घट जाता है, बिल्कुल ठीक कहा। तो बाहर नशे कौन मांग रहा, सुख बाहर कौन मांग रहा, जिसके भीतर का सुख तो मर गया, आत्मा से कट गया वो तो आज भी मरा हुआ है और कल तो मरेगा ही। क्योंकि बाहर तुमने पानी कम मांगा जो तुम्हें प्यास लगी, प्यास कब लगी, जब भीतर का पानी खुश्क हुआ, तभी तो बाहर तुमने मांगा पानी। तो बाहर सुख और नशा कौन मांग रहा है, जिसने जिसका अंतर का नशा, अंतर का जल समाप्त हो चुका है। तो नशे बाहर नहीं भीतर ढूंढो, उसके मनोहर रूप का नशा करो, कवि ग्रह पतिर युवा। और ये विचार सदा युवा रहे, उस नित्य पुरुष की तरह नित्य हो जाए, ऐसा जमे कि उसकी मनोहरी छवि फिर मेरे नेत्रों से कदापि कदापि न जाने पाए। हाँ, क्योंकि बाहर पानी कम मांगा था तुमने, जब भीतर तो बाहर विषांतता और सुख वस्तुओं को खोज रहा है, जो भीतर से कंगाल हो गया है, कुछ रहा नहीं है उसका बाकी। वरना बाहर तो अग्नि दूतम वृणी रहे, बाहर तो हमें सिर्फ प्रभु के निमित्त बन करके उसका वरण करके चलना था, और हम तो आसक्त हो गए। हमने तो सुर को, उस सुरत्व को गवाया और हम असुर हो गए, और उस असुरत्व को ही हमने सब कुछ बना लिया। पूजा है तो वो भी असुर की है, ऐसा हर असुर सिद्धियां भी पाता है तो नारायण से ही पाता है तप करके, और वो सिद्धियां ही फिर उसको मिटाती भी तबीयत से जम करके, और वही सिद्धियां हैं, वही तप है जो ऋषि को मोक्ष दे जाता है और रावण को मिटा जाता है। तो ये सुर पूजा और असुर पूजा का भेद है, और वो सारी पूजाएं जो तुम आसक्त जगत में बहिर्मुखी होकर ही कर रहे हो कुछ पाने के लोभ में, तो भीतर कंगाल हो तभी तो कुछ और पाना चाहते हो, यानी उस ईश्वर के आत्मा के रहते हुए भी तुम क्या हो, कंगाल हो। कैसा दुर्भाग्य है ये कि बाहर इतना और हो जाए, बाहर इतना और मिल जाए, बाहर इतना और बटोर लो तो मेरा बड़ा सम्मान हो जाएगा, मैं बड़ा आदमी हो जाऊंगा। ये बाहर वाला नहीं है तो मैं तो बहुत घटिया और बहुत छोटा आदमी, यानी ईश्वर से मेरा सम्मान नहीं बढ़ेगा, मुर्दा चीजों से सम्मान बढ़ेगा मेरा। मुझे ये याद नहीं आता कि नारायण जब मेरे भीतर है तो मैं किसी से छोटा नहीं हूं, और क्योंकि वो सबके भीतर है तो मैं किसी से बड़ा भी नहीं। ये सखावाद है गीता का, वी आर ऑल कम्यून्स, हम सब सखा हैं वस्तुतः, क्योंकि एक ही आत्मा जब सब में बैठा है तो अवस्था से भी सब एक है। हम सब सखा हैं, सखा में छोटा बड़ा नहीं होता, भाइयों में छोटा भाई बड़ा भाई हो सकता है, लेकिन सखा में तो सब बराबर होते हैं। कहानी कि कृष्ण के सब सखा बराबर, कि जब वो ईश्वर हम सब में समान रूप से समाया है तो छोटे और बड़े ये तो शरीर के भाव हैं, जीव के थोड़े ना। कहा ही अर्जुन, जितने जन तेरे हैं उतने भी मेरे हैं, लेकिन हे अर्जुन तू पूर्ण जन्मों के रहस्यों को नहीं जानता है, मैं जानता हूं, भगवान कह रहे हैं। यहां अर्जुन कौन है? दस इंद्रियों के अर्जुन से अर्जित जीव क्या कह रहा है? तो हम सब क्या हैं? तो कह रहे जीव जितने जन्म दे रहे हैं उतने ही आत्मा गटगटवासी शरीर को कौन चला रहे? सारथी कौन है? आत्मा कृष्ण। हाँ, तो मेरी मुझसे बात हो रही है गीता में भी, समझो इस बात को। तो कहा ही अर्जुन जितने जन्म तेरे हैं उतने ही मेरे हैं, क्योंकि जब जब ये जीव तू रूप लेता है आत्मा होकर मुझे ही तो उस रथ को चलाने। बोले समझ में आता है तो हाँ, नारायण ही तो आते हैं आत्मा होकर उस रथ को चलाने के लिए। तो कहा कि जितने जन्म तेरे हैं उतने जन्म, लेकिन तू उनको नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि तू आवागमन के प्रवाहों से लौटता है तो तेरा पिछला ज्ञान लुप्त हो जाता है, और मैं आत्मा हूं जो मरता ही नहीं तो जन्मेगा कैसे? मैं तो योग माया से प्रकट होता हूं तो मेरा ज्ञान स्थिर रहता है। तो तुम्हारे भीतर एक आत्मा है, बोलो है कि नहीं है ना? और उसने सब कालों को सब लोगों को सब समयों को जानने वाला है, तो तुम्हारे पास कितना बड़ा खजाना है। तो अगर बाहर बाहर भागने के बजाय भीतर का ताला खोल लो तो कौन सा ज्ञान है जो तुम्हारे पास नहीं है? इसी का नाम उस आत्मा से जुड़ने को हमने योग कहा है, न कि मुर्गासन कुकुटासन मोरासन। आजकल ये जो योगा क्लासेस शुरू हो गए हैं उससे हमारा कुछ, ये तो व्यायाम है, फिजिकल एक्सरसाइज है। योग क्या है कि मैं उस सत्ता से जुड़ जाऊं जो अजर अमर है, अविनाशी है, नित्य है। कबीर ग्रहपतिर युवा, ये जो अभी आया है, कि वो कवि वो आत्मा ग्रहपति जो शरीर का स्वामी है और युवा जो नित्य है, मतलब जो किसी भी आयु की सीमा को प्राप्त नहीं है, एवर है। तो बाहर इतना जो भटक रहा हूं, अरे भीतर सीधा उससे जुड़ क्यों नहीं जाता? अनंत सत्ता मेरे पास होगी। और कौन सा युग है, कौन सा लोक है, कौन सा ज्ञान है जो मुझे प्राप्त नहीं है? हाँ, और उस आत्मा को हम पा रहे हैं ये तुम कैसे जानोगे? थर्मामीटर भी तो चाहिए आपको कि आप कहां खड़े हो, वरना जाओगे गुरुजनों से पूछने तो पूछेंगे जेब में कितना है, उतनी ही अवस्था है फिर तुम्हारी, उधर ढीला करो। वही तो कहेंगे। तो मैं तुम्हें थर्मामीटर भी दे रहा हूं वेद के। एक बात बताओ, जब तुम जल के प्रपात की तरफ चलते हो, जल प्रवाह जहां बहुत पानी का झरना गिर रहा हो पहाड़ से नदी, तो तुम्हें दूर से कुछ सुनाई पड़ता है? पानी के गिरने की धगत धगत धगत धगत की भारी आवाज, और हवा में भी कुछ मिलता है ठंडक नहीं मिलती क्या? तो तुम जानते हो आगे पानी का झरना है, तभी हवा में ये फर्क आ गया है और ये आवाज आ रही है। और जब तुम तेज आग के अलाव की तरफ बढ़ रहे होते हो तो दूर से ही क्या मिलती है? गर्मी और रोशनी। बोलो तो, तो याद रखो, जब तुम्हारे अंतर के सुख, तुम्हारी जन्म जन्म की एवं प्यास मिठास सबके साथ जुड़ने का भाव, हर क्षण का रोमांच सारे तन में मिलने लगे, जब हर आता जाता अच्छा लगने लगे, तो समझ लेना तुम अपनी आत्मा के पास हो गए। और जब मुंदी आंखों में भी उसकी नीलाब ज्योतियां मिलने लगे, तो समझ लेना कि करीबी और हो रही है, थोड़ा और तेज चलेंगे तो अद्वैत हो जाएगा, बढ़ते जाना। और जब जब तुम्हारा मन वाहि जगत को भटकने का करे, झूठ और प्रपंच की तरफ जाने का मन हो, झूठे विषयों की तरफ ये मन पुकारे तुमको, तो समझ लेना कि दूर जा रहे हो। ये दूरियां न जाने कितने 84 लाख जन्म की ये दूरियां हो जाएगी, एक बार 84 लाख नहीं, जाने कितने 84 लाख। वह पूजा पाठ तुम्हारे भौतिक जीवन को भले सुव्यवस्थित कर दे, लेकिन भटकाओं को कैसे रोक पाएगी? बाहर की पूजा बाहर ही ठीक करेगी, अनंत की राह में तो नहीं ले जाएगी। ये सदा याद रखना इस बात को कि बाहर किसी को दिखावा करने का क्या मतलब, रिजल्ट तो भीतर से आना है। तो अपने अपने आप को ईमानदारी से पढ़ना, उसे जानना, उसे पहचानना और उसी में डूब के दिखाना कि जीवन बहुत थोड़ा है। आजकल तो अक्सर लोग कहते हैं, अरे स्वामी जी वहां गए, टाइम ही पास नहीं हुआ। हमने अच्छा, टाइम पास करने के लिए है तेरे पास? अरे यहां तो एक एक क्षण मूल्यवान है। जाने कितना तप लो कि फिर भटकना ना हो और तू टाइम पास करने चला गया, क्या बात है? और तुम टाइम पास करते हो? टाइम में तो पास होना ही है। अरे उसकी मिठास में, उसकी रूहानियत में, उसकी मस्ती में, उसके मिशन में क्यों ना जाए? और याद रखो, सुख और नशा विचार का होता है, वस्तु का नहीं। उदाहरण देते हैं आपको, एक व्यक्ति ने नशा किया, भांग खाली, तो उसने बताया कि इसमें यह नशा होता है। लेकिन उसी व्यक्ति को अगर आप कस करके बिना बताए किसी चीज में मिला करके खिला दो और साथ में हार्ट अटैक के सिम्टम्स भी दे दो कि पहले ऐसे होता है, ऐसे होता है, फिर अटैक हो जाता है और आदमी मर जाता है, और उसको बताओ नहीं, वो खिला दो, तो उसका पहला एक्शन क्या होगा? रिएक्शन, सीधा भाग के डॉक्टर के पास जाएगा, मेरे को ये हो रहा है, कि मैं जा तो नहीं रहा, हार्ट तो नहीं जा रहा। और एक ऐसी घटना हुई, उन दिनों हमारे मित्र थे, अब नहीं हुए, बहुत प्यारे दोस्त थे हमारे, पुष्पराज मृदुल, वो बॉम्बे हाईकोर्ट में सीनियर मोस्ट काउंसिल थे, मतलब लीडिंग प्रैक्टिशनर्स में थे वो, और कुछ पोजीशंस भी थे उनकी गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो एक मुकदमे में, एक प्राइवेट केस में, एक सेठ जो था जिनके वो काउंसिल थे और एक उनका जूनियर भी था, तो वो दोनों मुकदमा उन्होंने जिता दिया। तो सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने कहा पुष्पराज से और उसके जूनियर से कि आप जहां कहो हम आपको पार्टी देते हैं, बढ़िया पार्टी देंगे, और क्या चाहोगे आप पार्टी में? तो पुष्पराज ने तो असमर्थता दिखाई क्योंकि उनको दिल्ली जाना था शायद विद्याचरण के साथ। तो वो जो जूनियर था उसने कहा मेरी जगह यही आ जाएंगे। उसे पूछा भाई पार्टी में क्या लोगे? तो कहने हम तो दस बार हो ना, ओके हमें तो भांग चलेगी। उन दोनों बॉम्बे था ड्राई, अच्छा भाई उन्होंने ताज में वो दावत करती और उस दावत में काफी गणमान्य लोगों को बुलाया, बहुत लीडिंग पार्टी थी और मामला भी अरबों का रहा होगा जैसा कि उन्होंने बताया, मुझे मालूम नहीं। उसके बाद वकील साहब ने भी अपना कस के छाने और उसके बाद थोड़ी ऐसे बैठे बैठे वकील साहब को लगा कि उनको तो जहर भी लग गया, और उन्होंने किसी से बात नहीं करी, गाड़ी उठाई और ताज से सीधे थाने जा पहुंचे। और वहां जाकर के और इंचार्ज से कहने लगे इतने इतने दफाओं के भीतर FIR दर्ज करो, आई हैव बीन पॉइजन्ड। उसने जब दफाएं और सब कानून बताने शुरू किए तो बेचारे इंस्पेक्टर की भी को भी लगा कि आदमी को खास है, उसने उठा करके हाँ SSP को फोन किया। उसने वो DIG और SSP दोनों थाने में पहुंच गए। तो वो कहने लगा जब मैं कह रहा हूँ आई हैव बीन पॉइजन्ड तो इन सेक्शन में ये दफा लगती है और ये सब लगाओ और मेरा FIR मेरो। तो उनको थोड़ा शक हुआ तो उन्होंने डॉक्टर को बुला लिया। तो डॉक्टर ने देखा एग्जामिन किया, उसने साहब यह अगर तो नहीं, इसने भांग पी रखी। तो वो पुलिस वाले तो हाँ तो उन्होंने कहा कि ये सब सर वेल यू हैव बीन पॉइजन। तो उन्होंने कहा ताज में दावत दे के मार रहे हैं सबको। तो वकील साहब समेत वो ताज में आए, छापा मार के सारे सेठ पकड़ लिए। और वो सेठ जो मुकदमा जीता था सबको छुड़ाने में हार गए। ऐसा भी होता है। अब बताओ तू तो भांग थी तो जहर का क्यों आ गया? विचार ही का तो नशा था उसको, विचार की तो जहर थी। और हम सब विचार का नशा करते हैं, हम सब विचार का नशा करते हैं। तो उस विचार को आत्मा का एक मनोहर सुंदर रूप देकर उस रूप का भी तो नशा कर सकते हैं। और इसमें किसी दुकान पर कोई सौदा खरीदने नहीं जाना है, दोनों अवस्था में विचार छोटे होते हैं तो हम बाहर का नशा करते हैं। लेकिन जब हम परिपक्व मैच्योर हो जाते हैं, जीवन के सत्य को पढ़ने की समझ आ जाती है तो हम आत्मा का नशा करते हैं। कैसे वो भी देखो कि जब छोटे छोटे पौधे होते हैं तो हर पौधे को एक माली की जरूरत होती है। छोटे विचार हैं, भय है, चिंता है, माली आए निराई निकाई करे, सींचे, खाद दे, नहीं तो पौधा मर ना जाएगा। लेकिन क्या वो बड़े पीपल के पेड़ को जो आश्रम के बाहर खड़ा है क्या उसे भी माली की जरूरत है? तो जब विचार छोटे पौधे होते हैं तो मालियों की तड़प हुआ ही करती है। लेकिन जब विचार प्रभु भक्ति के साथ जुड़कर विशाल पीपल बन जाते हैं और जड़ें आत्मा सागर में उतर जाती हैं तो माली का काम क्या है? पानी भीतर से मिलेगा, नशा बना रहेगा, जीवन चलता रहेगा। और एक बात और देखो कि उस छोटे पौधे को तो माली चाहिए लेकिन पीपल को, लेकिन मालियों को तो पीपल चाहिए। तो कहां तुम सबके पीछे हाथ फैलाए भागते फिरो इस विश्रांत जगत में अतृप्तियों को लेकर के, और कहां संसार खोजे तुमको? ये व्यक्ति वही है, केवल विचार की बौनेपन और परिपक्वता का ही तो भेद है। तो हम उन विचारों को आत्मा में लाकर इतना सुघड़ इतना परिपक्व क्यों ना बनाए कि हम मालियों के पीछे न भागें, मालिक जब चाहें हम सेवा करते हैं। और इच्छा जब उससे है तो और किसी से मांगना क्या है? इस अवस्था में भी तो जिया जा सकता है। और यही इस ऋचा में मैं कह रहा हूं आगे, हाँ अर्थ ले लो, इसी ऋचा को ही लेके चल रहे हैं हम कि अग्निना अग्नि समिध्यते, कि हर अतृप्ति ऋचा को आत्म ज्वाला में अपनी अंतरात्मा में ही यज्ञ करते हुए, आत्मा को ही सर्वस्व मानते हुए, उसी को के रूप को ही नशा मानते हुए, उसी में समाधिस्थ होते हुए, कबीर ग्रह प्रतिर युवा और आत्मा जैसे नित्य यौवन को आत्मस्थ होकर सुखपूर्वक जीते हुए। आपने सुना है कि खरबूजा खरबूजे को देख के क्या करता है? तो जब विश्रांत जगत में भागोगे तो बूढ़े तो हो ही जाओगे, क्योंकि बूढ़े तो बाकी भी हैं। और नित्य युवा आत्मा के साथ रहोगे तो रंग तो वही रहेगा। तो आओ उस नित्य युवा की राह चले कि वक्त के अंतराल बीतते जाएं और उसका नशा ऐसा चढ़े हाँ, कि रूप ऐसा सजे मन में कि मन वही रूप चेहरे पे भी उतारते हैं तो मजा आ जाए। हाँ, तो कबूल ग्रहपतिर युवा और हर व्यवहार जुवस्याह जुआ से, ये आज की विचार है। हव्यवाड माने हवन की अग्नियों में निरंतर स्नान करना, उसी में गोते लगाना, तिलोल करना अपने ही यज्ञ की ज्वालाओं में। मांग के आए हैं पीछे, मांग के आए पावका ना सरस्वती वाजे भिर वाजिनी वती यज्ञम वष्ठु धिया वसु, कि पावका ना सरस्वती अग्नि होकर हे मां हे ब्रह्माग्नि हे ब्रह्म ज्वाला हे सरस्वती वाजे फिर वाजिनी वती यज्ञों के द्वारा तुम निरंतर मेरा बाजीकरण करती रही हो, वाजे भी यज्ञों के द्वारा वाजिनी वती तुम मेरा बाजीकरण करती रही हो, मुझे मट्टी के ढेले से पुष्ट देह का मनुष्य बनाया है तुमने, तो यज्ञ वस्तु आज मां मुझे फिर अपनी सामग्री वक्त मुझे ग्रहण करो, यज्ञ करके मुझे एक नया रूप दो, मेरा फिर बाजीकरण करो। कैसा बनो मैं? धिया वसु, धिया माने धारण करने वाला और वसु माने अग्नियों को, मैं अग्नियों को धारण करने वाला वसु बनू। यज्ञम वस्तु धिया वसु, तो यही कह रहे हैं कि हव्यवाड कि मैं ज्वालाओं को धारण करने वाला बनू, तो यहां क्या है कि हव्यवाड आत्म अग्नियों में ही निरंतर स्नान करता हुआ गोते लगाता हुआ। अब जलने की लोल नहीं है, अब जीव ने आत्म ज्योतियों में फिर से नहाना शुरू कर दिया है। और जुह वास्या, जो माने चमकते हुए ज्योतिर्मय होते हुए अनंत की राह फिर लौट जाना, हाँ आप फिर लौट चले कि चलो बहुत बार इधर के भटकाव लिए हैं हमने, बहुत बहुत बार मनुष्य योनि छुई है और फिर भटक गए हैं, ये खेल तो हमने अनंत बार किए हैं, आओ एक नया खेल करें, चलो जिधर से आए थे जहां जाना था इस बार चलो आत्मा से जुड़े और उसी ओर चले। हव्यवाड जुवास्या, लेकिन आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि स्वामी जी हमें इसकी चिंता रहती है ना, घर गृहस्थी भी तो करनी होती है ना, फलाना काम भी तो करना होता है ना, तो मुझे समझ में नहीं आता कि उसके निमित्त होकर कि हम सारे काम नहीं कर सकते। हाँ, समझदारी तो इसी का नाम है। एक उदाहरण देता हूं, कई बार दे चुका हूं वहां, कि एक बार रेलगाड़ी में एक बूढ़ा भी उसी कंपार्टमेंट में आ गया जिसमें बाकी लोग बैठे थे, थोड़ा ऊंचा था वो, तो डरने लगा तो उससे कहा कि भाई आप आ गए बैठ जाओ, कोई बात नहीं, टीटी आएगा तो हम लोग निपट लेंगे और अगले स्टेशन पे तुम डब्बा बदल लेना। तो वो आके बैठ गया सीट पर, बैठ गया गद्दी पर, और उसके सर पे पेटी थी और पेटी के ऊपर बिस्तरा था, ऐसे बैठ गया तो सबके लगता था जो भी अगल बगल बैठे। तो उनका भले आदमी अब इसको तो उतार के नीचे रख दे, कहने अजीब पागल आदमी है आप लोग, उतार कैसे सकता हूं? बोले क्यों? कहने देख नहीं रहे गाड़ी कितनी तेज भाग रही है? बोले हाँ भाग तो रही है। तो बोले नीचे रख दूंगा तो छूट ना जाएगा? बड़ा मुश्किल है बाकी सब वहां से, अरे अपने पे कब रोगे कि आज भी हर सांस और धड़कन की गाड़ी वो चला रहा है, एक एक क्षण आत्मा का वो तुम्हें जिला रहा है, बुद्धि और विवेक भी वो दे रहा है, तो तू उठा करके ये तथा कथित गृहस्थी को, गाड़ी तो चली रही है, ये नाटक क्या करते हैं हम लोग? हम पूछे अपने आप से, ये बहानेबाजी नहीं है, ये धोखाधड़ी नहीं है, तो फिर क्या है? हम अपने साथ मजाक ही तो कर रहे हैं। आज आप पूजा पाठ के रास्ते चलते हैं तो आप सोचते हैं कि चलो अब आप भी गुरु जी बन जाओ दो चार चेले आपके भी बन जाए, आपने भी कुछ वो सिद्धि दिखाने को आ जाए, तो भाई क्या बात है, जरा मजा आ जाए। तो मतलब यहां आत्मा से नहीं जुड़ना, संसार में कुछ और लपेटना है, ये एक नया संप्रदायवाद, एक धर्मवाद फैला है कि जो जा रहे हैं वो भी भटक जाए, इसी को वो फलाना है, वो गुरुवाइन है, वो गुरु है, ये तंत्र शास्त्र है, ये फलाना है, ये सिद्धि है, इनमें भटक जाते हैं। क्या रावण हनुमान जी को सिद्ध कर पाया था? क्या शुंभ और नृसिंह और महिषासुर भगवती को सिद्ध कर पाए थे? तो अगर कोई तुम्हारे पास आकर पहुंच जाती हो कि फलाना देवी सिद्ध है, तो आप पूछते क्यों नहीं उससे कि क्या शुंभ निशुंभ और महिषासुर से भी बड़े हो तुम, महाराक्षस हो क्या, ये सब क्या हो रहा है, ये सब बंदेबाजियां क्यों कर रहे हो? अरे सदग्रस्त महान है जो प्रभु के नाम पर दान करते हैं, ऐसे लोग तो महानिकृष्ट है जो ईश्वर के नाम पर भी ठगते। कहा ना कि शैतान ने कहा इस सूरज को जाने दो और फिर हर घर तुम्हारा होगा बुराई हो, इस सूरज का ही कहीं पता ना होगा, और आज क्या सब जगह वही नहीं। कहते हैं संत सदा निर्मल होता है और पंथ मतवाला हाथी, और ये पंथ का मतवाला हाथी पहले अपने ही संत की हत्या करता है और फिर तमाम दुनिया को कुचलने चल देता है। सारी दुनिया से उदाहरण ले लो, क्राइस्ट मसीहा एक अद्भुत महान संत था, वो ईश्वर का बेटा ही था, वो गरीब गरड़ियों को भी मानवीय अधिकार दिलाना चाहता था, कोई संप्रदाय नहीं चलाना चाहता था वो, माइंड कि इनको भी जीने का हक दो, और यहूदियों ने गुलामों को हक देना नहीं चाहा तो उसको उठा के सूली पर टांग दिया, क्राइस्ट क्रूसीफाई हो गया, वो सबकी पीड़ाओं के लिए सलीब पर जा चढ़ा। तो क्राइस्ट ने क्यों बलिदान दिया बताओ मुझको, क्योंकि वो गरीबों को भी इंसानियत के हक देना चाहता था कि हम सब एक पिता की संतान है, उसी के बनाए, बोलो। और उसके क्राइस्ट के जाने के बाद जब क्रिश्चियनिटी एक धर्म बनी तो तमाम दुनिया को कंट्रीज को स्लेव बना रही थी इन द नेम ऑफ क्राइस्ट, तो क्या क्राइस्ट के सलीब पर ये नए खूंटे नहीं गाड़ रहे थे, उसे और नहीं बींद रहे थे अपने ही संत को? बात मानवीयता की होती न कि संकीर्ण सांप्रदायिकता की होती। क्या क्राइस्ट और क्रिश्चियनिटी एक हो सकती है? मिडिल ईस्ट में आ जाओ, एक अद्भुत महान संत है मोहम्मद, उसने अपने गुलामों को आजाद किया था और उस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। बड़े संक्षिप्त में दे रहे हैं, विस्तार में नहीं जा रहे हैं कि इंसान को गुलाम बनाना तोहीन खुदा है, क्योंकि इंसान नूर खुदा है। और उसके बाद उसके नाम पे ही मजहब चला और तमाम दुनिया को गुलाम बनाता, हरम के ख्याल सजाता, क्या दोनों एक हो सकते हैं? बोलो, विचार करो। गुरु नानक एक अद्भुत संत है, प्राणी मात्र में उसके दो बाजू हैं, बाला और मर्दाना, एक मुस्लिम है दूसरा पंडित है, वो दोनों को सीने से लगा के रखता है। उसके बाद जब पंथ बनता है तो पहली गली वगैरह मर्दाने पे थी, अब की बार बाले का नंबर लगा हुआ था। कबीर अद्भुत संत हुआ, गुरु रामानंद है, गुरु मंत्र श्री राम है, मस्त गाता भजो रे मन राम गोविंद हरी, जप तप साधन कछु नहीं लागत, खर्चत नहीं गठरी, कहत कबीर जा मुख राम नहीं ता मुख धूल भरी, भजो रे मन राम गोविंद हरी। कबीर हटा और कबीर पंथी एक संप्रदाय बना तो राम और कृष्ण को गाली देता, क्या ये कबीर की हत्या नहीं है? श्री राम शबरी के झूठे बेर खाते हैं, निषाद राज को अपने गले से लगाते हैं और वो उसका सहपाठी है, और उसके बाद नरेश वैष्णव मतावलंबी जब संप्रदाय बना तो छूत पात जात पात भेद पात, क्या ये राम की स्तुति है? क्या ये राम की पूजा है? तो संत सदन निर्मल होता है और पंथ मतवाला हाथी, और ये पंथ का मतवाला हाथी पहले अपने ही संत को मारता है, उसके विचारों को तोड़ता है और तब दुनिया को तबाह करने और बांटने चल देता है। ये जो अमृतमय ग्रंथ हैं, जो अलौकिक दिव्य ग्रंथ हैं, जो अमृत ज्ञान है, जब तक ये संत के पास रहते हैं मनुष्यता को अध्यात्म के पंख लगते हैं और वो पुनः लौट क्षीर सागर तक जाती है, नील गगन पाती है, और यही ग्रंथ जब संप्रदायों के हाथ में आ जाते हैं ये कागजों की जेल बन जाते हैं, और सारा संप्रदाय मिलके इस जेल का एक सिलचा नहीं हिला पाता, भले सारी उस ग्रंथ को दीमक खा जाता हो। इसलिए धर्म और संप्रदाय के भेद को अच्छे से जो नहीं समझता है वो धर्म रूपी गंगा का अमृत नहीं पीता है, धर्म रूपी नदी के बीच में जो भंवरे होते हैं उन्हीं भंवरों में फंस के डूब के मर जाता है, अकाल मृत्यु पाता है। ये ठीक है कि गंगा में ही भंवर रहेगी, संप्रदाय भंवर है, गंगा धर्म है। इस धर्म को पढ़ो और अपने अपने भीतर भागो, अमर कोई नहीं है, हमने जाना हम सबको है, और इस ऋचा को अपने जीवन में हर सांस में बसाना है कि हर बार जब सांस लौटे तो सुगंध बन के आए, खाली टेप रिकॉर्डर की तरह शब्द नहीं बजाने हैं, भाव सहित जीना है। कहा ना हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भाव से प्रकट ओए भगवाना। वो ऋचा जब तक ऋचा बनकर के टीपी जा रही है उसका कोई मतलब नहीं है, जब वो भाव बन गई है तो नारायण प्रकट हो जाएंगे, हर ऋचा में तुम्हें सत्य मिल जाएगा। और बड़ा ही सरल मार्ग है, बड़ा ही मनोरम राह है कि बस करना इतना है, अग्नि दूतम वृणी महे हो तारम विश्ववेदसम, कि अपने जीवन को उस संपूर्ण सचराचर को बनाने वाले जो होतार हैं, करने वाले जो न्यौछावर करने वाले हैं, जो आत्मा होकर मेरे भीतर विराजते हैं, अब मैं उन्हीं का दूत बन के जीऊंगा। और दूत अपने मन की नहीं करता, अपने मालिक की ही करता है, मालिक की ही करूंगा, मन को मालिक के अधीन रखूंगा। अस्य यज्ञ से सुक्रतुम, कि ऐसे ही इस यज्ञ में अपने जीवन को सुकृत करूंगा, सफल करूंगा। और अग्निना अग्नि ही समिध्यते कविर ग्रह पतिर युवा, कैसे करूंगा कि हर क्षण को अपनी आत्मा में ही डुबाया हुआ, उसके रूप रस माधुरी में अपने को बसाए हुए, उसकी मनोरम छवि को से रोमांच लेता हुआ, उसको रंग देता हुआ और उस सांचे में स्वयं ढलता हुआ, कबीर ग्रह पतिर युवा, उस नित्य युवा, उस नित्य पुरुष में अपने को डुबाता हुआ, उसी के मनोरम रूप में डूबता हुआ, समाधिस्थ होता हुआ, मैं अपने आप को उसी में डुबाता रहूंगा और उसी के भावों में अपने आप को अर्पित करते हुए निरंतर हर क्षण उसी में बसा हुआ और उसी को निमित्त बनाता हुआ हर सांस हर क्षण जीऊंगा। और हव्यवाट जुहावश्या, कि उसकी ज्योतियों में ही नहाता रहूं। नहाने में आपको दुख होता है कि सुख होता है? मजा आता है ना, तो किल्लोल बनेगा जीवन, आत्मा की मस्ती मेरी मस्ती होगी, कोई ईर्ष्या कोई द्वेष कोई लोभ कोई मोह कोई अतृप्ति कोई आसक्ति अब मुझे छू नहीं पाएगी, हर सांस दे रहा है वो, हर सांस उसी में का नशा करके आएगी और फिर उसी में डूब जाएगी, उसका निमित्त बनेंगे, उसी में रहेंगे। और उसके लिए ही सनातन धर्म ने, जिनके ये ग्रंथ हैं, वेद हैं, उन्होंने आपको दिया कि सुंदर मनोहारी रूप लो नारायण का, चाहे जो नाम तो, क्योंकि हर नाम उसी का है, हर रूप उसी का है, बस बांटना मत उसे। अब बांटना नहीं तुम कभी, सीए राम मैं सब जग जानी, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। सचराचर में उसी के मनोहारे रूप को देखना है, फिर भेद नहीं करना है, मस्त होकर के अपने दूत की भावना से जीते हुए। हाँ देखो ना, अभी हनुमान सीरियल भी आ रहा है, देखो ना हनुमान जी जब दूत बन के जाते हैं, वे चाहें तो एक क्षण में सारी लीला समाप्त कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वे तो राम के, यही तुम्हारा जीवन है। भले सामर्थ्य शक्ति कितने भी क्यों ना हो, उसका दुरुपयोग कभी नहीं करना। जो उस ईश्वर के निमित्त सत्य है, उसी को धारण करना और भरत की भावना से जीना है। हाँ, कि भक्ति में जो रत भरत है, वो गद्दियों की तरफ नहीं भागता है, गद्दियों पे नारायण की पादुका विराजता है, कि उन्हीं के चिन्ह विराजेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो ग्रहपति है, स्थान तो उसका है, मेरा कहां से होगा, मैं तो उसका निमित्त हूं। तो सारे दायित्व उसके निमित्त होकर के मैं सारे अवध का राज्य संभालूंगा, गद्दी नहीं बैठूंगा, वो तो वही विराजेंगे। और जो गद्दी पे बैठ जाता है वो सुख गंवा देता है।